قیدی تھی گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتے تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر پہ خیر برا گئے ہیں بڑے آج پر گئے میرا مقدر بڑے آج پر ہے میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں بڑے آج پر ہے میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں بڑے آج پر ہے میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے میرے گھر حبیب خدا گئے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے سجاوا یا رسول اللہ کہتے ہی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر حبیب خدا رہے ہیں بڑے آج پر مقدر میرے گھر حبیب خدا آ